وقال غيره وروح منه أحياه فجعل روحا ولا تقول ثلاثا. حدثنا فرقة بن القطي قال أخبرنا الدليل عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن مالك قال حدثني هناك بن أبي أمية عن بارزة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله هو القائل يا مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وأن أدخل الله الجنة على ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلا وكيلا. تو یہاں پر جو آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وروح منہ کلمتہ القاہا الى مریم وروح منہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے ابو عبیدہ نے کہا ہے کلمتہ سے مراد کن کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اور دیگر مخلوقات کی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے کلمے کن سے پیدا کیا، اسی کو کہا گیا ہے کلمتہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے تشریح کی ہے جو اگلا کلمہ ہے وہ روح منہ کا، کہ روح منہ کا احیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے انہیں حیات بخشی زندہ کیا اور انہیں روح بنایا. تو اس کا جو سادہ سا مفہوم ہے وہی مراد ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ سے روح اللہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، یہ سب غلط مفہوم ہے. کلمہ تو اس میں کوئی الگ سے کوئی اور کلمہ کہا گیا ان کو، ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح اور لوگوں کلمہ کن سے پیدا کیا، ایسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اس طرح ساری ارواح سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی. بس اس کے بعد مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز کو گواہی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے اعمال اس کے جو بھی ہوں، اگر اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے. قال المريض حدثني في وجاب الى نمير عن جنازه وزاد من ابواب الجنه الثمانيه ان يمنع الشرك. باب قول الله عز وجل مكتوب في الكتاب المريم انتبذت کے معنی اعتزلت من عالیہ، الگ تھلگ ہونا، اسی سے ملتا جلتا کلمہ آیا ہوا ہے نبدنا ہو بالیم، تو نبدنا القینا ہو کے معنی میں شرقیہ مکان شرقیہ مشرق کی طرف فجا ہے جا سے باب افعال سے لے کر کے جانا، کہ جا مانے آنا اور جا مانے لے کر کے آنا کسی کو، الجام نے کسی کو مجبور کرنا، قصیہ قاصیہ دور کے معنی، مکان قصیہ دور، لقد جئت شیئاً فریہ، فریہ معنی عظیم، بہت تم نے بڑا کام کیا ہے. نسیم منسیا، تو نسیم سے مراد میرا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہوتا. اور لوگوں نے کہا نسی کے معنی حقیر کے معنی میں آتا ہے، کوئی حقیر سے ہوتی میں. علیمت یا دونوں نے کہا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو انہوں نے تقیہ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو انہیں گویا کہ بات معلوم تھی جو بھی متقی ہوگا صاحب عقل ہوگا، لہذا انہوں نے کہا تھا ان کو انتا تقیہ. قد جعل ربک تحت کے سریا، سریا سے مراد چھوٹی نہر ہوتی ہے، اسے سری کہا جاتا ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل بچپن میں شیر خوار بچہ ہو اس عمر میں اپنی مہد میں ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ان میں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، نمبر دو تو جریج نے نہیں گفتگو کی ہے، جریج کے واقعے میں ایک بچے کا تذکرہ آتا ہے جس نے ماں کی گود میں چھوٹا تھا پھر بھی گفتگو کی تھی. يصلي جاءته الوضوء فدعته فقال أجيبها أو صلي فقالت اللهم لا تمده لا تمده حتى تريه وجوها من نسائه. وكان جريج في صومعة فقعد والثوم امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها. تو وہاں پر ایک عورت رہتی تھی, اس نے آ کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, جب انہوں نے انکار کیا تو وہ کسی چرواہے کے پاس گئی اور اس سے اپنی حیات بولی تھی. قال الغلام الفقير لها ممن قالت من جريج فأتوه فكسوا صومعته وأنزلوه وسبوا. يا پہلے بھی روایت تھا آج بھی کس سے پہلے کہ آئے وہ لوگ سارا صومعہ ان کا گرا دیا اور اس کے بعد گالی گلوچ تک کیا ان کو. پہلے اتنا اعتقاد رکھتے تھے لیکن اس کے بعد گالی گلوچ ساری باتیں کی. فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك؟ قال يا غلام. فقال اضرعي. یہ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کا یہ سوما سونے کا بنا دیں. تکا نہیں جیسے مٹی کا تھا ویسے دوبارہ بنا دیے, سونے کا نہیں چاہیے. تو ایک تو یہ, دوسرے یہ بچہ جس نے محض میں گفتگو کی. تیسرا تیسرا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, کتنے میں ایک آدمی کا وہاں ذر ہوا سوار تھا. ذو شارت بڑا ہی حسین و جمیل انسان, حسن والا جمال والا انسان تھا, ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو ایسے ہی بنا دے, جیسے آدمی جا رہا ہے اس طرح سے ایسے ہی میرے بچے کو بنا دے. دودھ پیتا بچہ دودھ چھوڑ کر کے اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو اس کی طرح مت بنانا. شیر خار بچہ بولنے کی عمر میں نہیں تھا, کہا اس طرح مت بنانا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتا کہ بچہ دوبارہ پھر دودھ پینے لگا. اس کے بعد ایک وہاں سے گزر ہوا ہے کسی باندھی کا, لوگ گھسیٹ رہے تھے اس کو, گالیاں بھی دے رہے تھے اس کو, تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی تو میرے بچے کو اس کی طرح مت بنانا کہ لوگ اس طرح بے عزتی کریں اس کی. تو اس نے دودھ پینا چھوڑ کر کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسے ہی بنا دینا. تو اس نے بچے سے کہا سر ایسا کیوں, وہ اتنا اچھا تھا, میں نے دعا کی تمہارے لیا اور تم نے پھر کہا کہ مجھے اس سے مت بنانا, اس کی طرح مجھے اس طرح بنا دی, اس کی ذلت کی رسوائی کی جا رہی سر. طرف تھے زنی تھے تو کہا یہ جو راجب تھا وہ جبار اور سرکش تھا, اور یہ جو بادی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں تم نے زنا کیا, تم نے چوری, حال ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہم اسے سہتا رہے ہیں. تو انجام گرتے اس موجودہ حالت کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر حالت میں راکیب و سوار تھا, لیکن انجام کار کے اعتبار سے انجام کس کا بہتر ہے, کسی کا بہتر, لہذا فکر انجام کی ہونی چاہیے نہ کہ وقتی شہ کی. چار بچے ہیں یا تو اس روایت کے میں تذکر آیا ہوا تین لوگوں کا, لیکن اور روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے محض میں گفتگو کی ہے. چنانچہ اصحاب اخدود کے واقعے میں بھی تذکرہ آتا ہے, اصحاب اخدود کے واقعے میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس آگ میں ڈال دیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹا شیرخوار بچہ تھا, تو ذرا سا ہچکچائی عورت آگ میں جانے سے, تو بچے نے کہا یا اما اصبری فإنک علی الحق, یا اما اصبری فإنک علی الحق, تم حق پر ہو لہذا اس میں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ایک یہ کون سا ہو گیا, پھر یہ چوتھا ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں ہے لم یتکلم فی المہد الا اربع, لم یتکلم فی المہد الا اربع, اس کے اندر دو اضافے ہیں, دو تو یہاں والے موجود ہیں, اس کے علاوہ دو اضافے ہیں, ایک ہے شاہد و یوسف کا تذکرہ اس کے اندر, شاہد و یوسف و شاہد شاہد من اہلیہ, اس کے بارے میں آتا کوئی اس طرح شیرخوار بچہ تھا, تو اس میں ایک تو شاہد یوسف کا تذکرہ آتا ہے. اسی طرح سے ایک عورت تھی معاشتت و فرعون, جو فرعون کے بعد سوارا کرتی تھی, اس کے بچے کا واقعہ کا اس میں تذکرہ ملتا ہے. تو اس میں دو زائد ہے, ایک تو شاہد و یوسف اور دوسرے الصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون. من فرعون؟ هي بنت فرعون. الصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون. تو فرعون کی بیٹی کی معاشتہ تھی, اس کے بالوں کو سنوارنے کی ذمہ داری اس کی تھی, تو اس کو بھی جو اس طرح آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے, تو وہ بھی اس کی چاہے, تو اس کے بیٹے نے کہا کیا اس کی چاہے نہیں, اس کے اندر خیر کسی کے اندر. اب کتنے ہو گئے, اب یہ کتنے ہو گئی, چار کی پانچ کی چھ ہو گئے, اس طرح سے تین یہاں پر آپ نے اور تین کا اضافہ کیا گیا, اس سے پہلے بہت آ چکا ہے اللہ تعالیٰ تھا, اس کا مفہوم مخالف یہ نہ لیا کریں آپ, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, بلکہ اور کا ثبوت مل جاتا ہے دیگر روایات کے اندر تو آپ تسلیم کریں گے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں جنہوں نے ثبوت دیا, چھ کل لوگ ہو جاتے ہیں. من يتبوك يمين أخيك موسى عليه السلام قال صنعت موسى سيدة رجل حكمته قال مضطرب مضطرب ڈھیلے ڈھالے بدن کے ہیں رجل الرأس جیسے سر کے بالوں میں تنگی کی ہوئی ہو اما ان حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا وصال بن مغيره عثمان بن مغيره قال عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وعيسى وابراهيم یہاں پر جو روایت آپ کے سامنے ہے مجاہد عن ابن عمر, مجاہد عن ابن عمر, حالانکہ صحیح یہ ہے مجاہد عن ابن عباس ہونا چاہیے, مجاہد عن ابن عباس, ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے جو راز بات معلوم ہوتی ہے یہی ہے, یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند سے عنما, نہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند سے, یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی مسند سے ہے. چنانچہ اور یہ وہم کس کی طرف سے ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہم بہر الامام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ان کے بعد کسی کی طرف سے یہ وہم ہے, کیونکہ اسماعیلی نے یہ حدیث اسماعیلی کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے, مستخرج لکھی انہوں نے, تو اسماعیلی نے اپنی کتاب میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے نقل کی ہے, اور کوئی تنبیہ نہیں کی ہے کہ امام بخاری نے اس کو غلط نقل کیا کسی سند سے ابن عمر کی. اگر یہاں اس طرح کوئی بات ہوتی سے امام بخاری کے نسخے کے اندر ابن عمر ہوتا تو وہ تنبیہ کرتے کہ ان کی روایت میں غلطی سے کیا آ گیا ہے, ابن عمر آ گیا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد کسی کی غلطی ہے, ان کے جو روات ہیں شاگرد ہیں ان میں سے کسی کی, یہاں پر بجائے ابن عباس کے ابن عمر ہو گیا ہے. کان لوگوں میں بجال سکھ جیسے جی جات لوگ ہوتے ہیں اس کے افراد میں سے معلوم ہو رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام. جاٹ میں نے اس لیے کہا کیونکہ رب الفظ تو نہیں ملتا لغت کے اندر کی زد کا کرنا کس سے کرتے لوگ جاٹ, لیکن لوگوں نے ذکر کیا ہے فیل اوم نو ام من الحنوت اوم تیوال الاجسام اوم تیوال الاجسام, تو لوگوں نے کہا کہ یہ حنوت کی ایک قسم ہے اور لمبے بدن کے ہوتے ہیں, لہذا کلمہ بھی قریب تھا, لہذا میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہوں. یہ زد کا ترجمہ کس سے جاٹ سے میں نے اس وجہ سے کر دیا, ورنہ لوگوں نے اس سے نقل کیا کہ نہیں یہ جاٹ ہی ہیں ایسا نہیں میرا, لیکن بہرحال اکثر یہی معلوم ہوتا ہے جب بھی لوگوں نے کہا کہ نو ملے یہ ہندوستانی نسل کے لوگ ہوتے ہیں. حدثنا ابراهيم بن جرير قال أخبرنا أبو هريرة قال حدثنا موسى عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران من نافع المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأن عنده عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعب في المنام توقعت اسكي آن بالكل ایسے معلوم ہو رہی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے ویسے اس کی آنکھ معلوم ہوگی یہ گند میں رنگ کیا ہے شخص وہ اور ان کا جو لمہ ہے سر کے بال ہیں وہ ان کے منقبے تک پہنچ رہے ہیں یہ سب کا مشابہ اگر کسی کو ہو سکتا ہے وہ شخص تو ابن قطن کے مشابہ ہے فلاں جو ابن قطن شخص ہے اس کے مشابہ ہو سکتا ہے حدثنا أبي بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احمر کا لفظ استعمال کیا ہو لیکن ابھی اس سے پہلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی تھی جو حقیقت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں سراح سے موجود ہے فاما عیسیٰ فاحمر فاما عیسیٰ فاحمر تو بہرحال جو میں نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من حفظہ حجت علامن لم يحفظ یہ عام قاعدہ ہے بارہ آتا رہتا ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمر فرمایا ہے اب حمرہ کی بھی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں ایک بہت زیادہ آدمی سے رخ ہوئے ہلکا سے رخ ہوتا ہے تو اس طرح نکیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ثبوت باقاعدہ موجود روایت کرنے ان کا کہنا یہ تھا لوگوں سے اشتباہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حمر کسی اور کے بارے میں اور غلطی سے لوگوں نے کہہ دیا کس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أقول في الكعبة فإذا رجل آدم كبت الشعر في هذا بين رجلين ينطق رأسه ماء أو يغاض رأسه ماء فقلت من هذا قال ابن مريم قد أحببت أن تجد فإلا رجل أحمر يكون بجعد الرأس الأعمى فرمى الله ذل مدرا دوسری طرف متوجہ ہوا ایک دیکھا لمبا تلنگا آدمی ہے تو ابن قطن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابن قطن یہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا بنو خدا کا تھا زمانے جاہلیت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس میں اس سے تشبیہ دیا آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے میں سب سے زیادہ اولا ہوں اقرب ہوں انبیاء سب کے سب یہ اولاد اللہ ہیں جیسے کچھ بھائی ہوتے ہیں اور ان کے باپ ایک ہوتے ہیں مائیں الگ الگ ہوتی ہیں ایسے ہی سارے انبیاء یہ اولاد اللہ ہیں اور کہا لیکن خاص طور سے جو میں نے کہا کہ ابن مریم کے سب سے اولا میں ہوں تو اس کے لیے کہ میرے اور ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے میرے ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انا اول الناس ابن مریم باقی جو آپ نے اولاد اللہ کہا ہے تو اس کی بھی وضاحت موجود اس روایت کے اندر کہ امہاتہم شتی و دینہم واحد کی ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے دین ایک ہے مراد اس سے شرائع گرچہ سب کی الگ الگ ہیں لیکن دین توحید ایک اللہ کی عبادت یہ سارے امور جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا انبیاء کے درمیان قال قرنا ما بعضهما من أحمامي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يطلبه فقال له: أترفت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا. دیکھیں واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنی نگاہ سے دیکھا کہ کہیں چوری کر رہا ہے, اپنی نگاہوں سے دیکھا چوری کر رہا ہے, تو اس سے کہا: اترفت؟ تم نے چوری کی ہے تم نے؟ تو اس آدمی نے کہا: کلا والذی لا الہ الا اللہ, کلا والذی, اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں نے چوری جس سے انکار کر دیا. دیکھا کیا جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا: آمنت باللہ وکذبت عینی, کہ میں اللہ پر ایمان, تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور باقی میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں, ہو سکتا ہے میری نگاہوں سے دیکھنے میں غلطی ہو گئی, تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو تو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں تم کو؟ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جب آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا لے, وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ الْمَرْءُ مَذْهَبُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اب اور کیا رہ جاتا اس کے بعد, لہٰذا اب میں یہ کہوں گا میری آنکھوں سے دیکھنے میں کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے. آدمی کو اس طرح سے کبھی سوال یا خطاب نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. آج دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہ سوال کروں گا تو خامخواہ کیا کرے گا, وہ جھوٹ بولے گا. لہذا بہت سارے سوالات نہیں کیے جاتے ہیں, بہت سارے سوالات نہیں کیے جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے فلاں سے سوال کیا تو وہ بچنے کے لیے کیا کرے گا, جھوٹ بولے گا, اور اس کی دھیرے دھیرے کیا بنے گی عادت جھوٹ بولنے کی. لہذا بہت سارے سوالات جان کر کے بھی فلاں نے غلط کام کیا ہے اور اس نے غلط کام کیا ہوگا, اس کے باوجود بھی اس سے بات پوچھ نہیں کی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا, تاکہ اسے جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملے. امید کی خیال رکھیں گے نوزمائندہ زندگی میں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کی تربیت میں تعلیم میں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ آدمی انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو یا جھوٹ بولنے کی اس کے دھیرے دھیرے عادت بنے. مشہور حدیث ہے. سوال کیا کیا تھا اس آدمی نے کتاب العلم میں, سے پہلے میں نے بتایا تھا, آدمی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہے, کوئی آدمی اپنی بادی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کی مثال ایسے ہی سے کر رہا ہے کہ بھائی بدنا, تو کوئی بدنا ہے قربانی کا جانور اس پہ سوار ہو کر کے جا رہا ہے, تو اس موقع سے انہوں نے حدیث بیان کی تھی. انہوں نے کہا صرف یہی نہیں کہ جائز ہے, ڈبل اجر ملتا ہے ایسے لوگوں کو. بہت سے لوگوں کو جو میرے اصحاب میں سے ہوں گے میں انہیں پہچانوں گا, کسی کو دائیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے, کسی کو بائیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے, تو میں کہوں گا پھر میرے اصحاب ہیں, کیوں ان کو یہاں سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں لوگ؟ تو کچھ لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں اس حدیث کا, اس طرح کی حدیث کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ نے خود بتایا تھا بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے, کیا فرمایا تھا آپ نے, بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے, مرتد ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیے کیا تشریح کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ, نقل کیا ہے قبیصہ سے, حمول مرتدون, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کی طرف یہاں پر اشارہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم, عالم الغیب تھے آپ؟ یہ عالم الغیب تھے جب تک زندہ تھے، جو سامنے کا دیکھا آپ نے مرنے کے بعد لوگ کیا کر رہے تھے نہیں معلوم، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو قریب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے حکمن، اور وہ حکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے، عادلانہ فیصلہ کرنے والے. صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب ختم ہو جائے گی، کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے نصرانی عیسائی سب کے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، لہذا صلیب واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی. جب سولی نہیں دی گئی تو صلیب کے رہنے کا پھر معنی نہیں کوئی رہ گیا، تو صلیب ختم کر دی جائے گی. اس کے علاوہ ویب الخنزیر، خنزیر کو دنیا سے ختم کریں گے وہ، فیض الحرف اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. یا بعض روایتوں میں آتا ہے وہ جزیہ، اور لوگوں پر جزیہ نافذ کریں گے وہ. ویفید المال، مال کا دور دورہ ہوگا، مال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا اس میں. یہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جی میں نے کہا فرض کرنے کا، یعنی جزیہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، جزیہ کبھی حق میں وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جزیہ وصول کس سے کیا جائے رہ نہیں جائے گا کوئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، قرآن کی اس آیت کے اندر بھی اشارہ اس کی طرف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو حدیث میں نے بیان کی قرآن کی اس آیت کے اندر بھی اس طرح اشارہ موجود ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِمَن نَّبِي قَبْلَ، وہ جتنے لوگ ہوں گے اس وقت نسب العین صاحب سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، جبکہ تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، کون ہوں گے وہ؟ مہدی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا تو مسلمانوں کے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امام آپ میں سے ہوگا، اگرچہ کے معنی میں وہ رسول صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے. جب یہاں پر بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات جو مختلف خطبوں تقریروں کے اندر آپ سنتے سناتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، کچھ نئے واقعات یہاں پر آ رہے ہیں، تو صحیح سنت سے ثابت واقعات یہاں بنی اسرائیل کے موجود ہیں، دیکھیں. قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا من سبب، فأما الذي يرى الناس أنها نار وسماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار فرمایا آپ نے، اگر کسی کا سامنا سابقہ ہو جائے تو اس کے اندر داخل ہو جو آگ نظر آ رہی ہے، تو اس میں جائیں گے تمہیں ٹھنڈا پانی ہوگا. وہ ایک واقعہ، ایک حدیث سنو، یہ بیان کی، اگلی حدیث سے بنے اور دوسری بیان کی، یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد ہے. تو کوئی آدمی تھا بنی اسرائیل کا، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے سوال ہوا، کیا زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تم نے؟ کہا مجھے تو نہیں یاد آتا میں نے کوئی اچھا کام کیا دنیا کے اندر. تھا سوچئے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام کیا ہو. کیا بس ایک دنیا میں میرا لین دین کا معاملہ ہوا کرتا تھا لوگوں سے، تو یہ کرتا تھا کہ میں جو موسر ہوتے تھے ان کو مہلت دیتا تھا، جو تنگ دست ہوتے تھے ان کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا، بس یہ میرا کام، باقی اور نیک کام دنیا میں نے کیا مجھے نہیں یاد ہے. فادخلہ اللہ الجنہ. اس سے پہلے بھی روایت کتاب بیو کے اندر آ چکی ہے. تیسرا واقعہ تیسری حدیث اس کے بعد فجمعولی لحمی وقلق سلا عظمی فانتعشتو. ایک آدمی کی جو وفات کا وقت آیا بنو اسرائیل میں سے اور زندگی سے مایوس ہو گیا تو نے بچوں کو بلایا, بچوں کو بلا کر کے وصیت کی, کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم لوگ بہت زیادہ لکڑی اکٹھا کرنا, اس میں آگ جلانا اور اس میں مجھے جلا دینا اس آگ کے اندر. جب آگ میرے گوشت کو کھا لے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے فم تو ہشتو اور بالکل میں جل بھن جاؤں فخذوها تو میرے اس بدن کو لینا فتحنوها اور اس چترے پیس کے باریک باریک راک کر لینا بالکل اسے. سمندرو یومن اور دیکھنا انتظار کرنا جب کوئی سخت ہوا والا دن آئے جس میں تیز ہوا چل رہی ہو. یومن راہن کے معنی شدید الریح, ایسا دن جس کے اندر ہوائیں تیز چلتی ہوں. تو جب وہ دن آئے جس میں کہ تیز ہوا چل رہی ہو تو مجھے سمندر میں اڑا دینا تم لوگ تاکہ پورے سمندر میں میں منتشر ہو جاؤں بکھر جاؤں. چنانچہ بچوں نے باپ کی وصیت مطابق ایسے ہی کیا, سارا پیس پاس کیا اور سب پھیلا دیا اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو, چاہے ہوا کو چاہے پانی اس کو بھی, اور کہا اس کو جمع کرو. تو سارا وہ انسان بن کے کھڑا پورا تیار, جہاں بھی ادھر ادھر راہ گئی تھی سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آخر تم نے کیوں کیا اس طرح سے بچوں کو وصیت کیا ایسے ایسے کر دینا, وجہ کیا تھی اس کی؟ قال من خشی اللہ تعالیٰ بستری رکھ, کیونکہ میں نے اتنے زندگی میں گناہ کیے تھے کہ ڈر تھا کہ مجھے سخت عذاب ہوگا, لہذا میں نے سوچا نہ جو ہے میرا بدن کہیں رہے گا ایک جگہ اور نہ کہیں عذاب مجھے ہوگا, لہذا تیرے ڈر کی وجہ سے عذاب کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. فغفر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ خوف الہی کی وجہ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شدید خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. کائن عباسن کفن چور تھا, یہ آدمی کفن چور تھا اور قبر کھود کر کے کفن نکال لیا کرتا تھا, لہذا اسے اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا, اور جب وہ احساس اسے ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو اس طرح کی وصیت کی. تو کچھ اعمال جو بنی اسرائیل کے اچھے ہیں ان کا تذکرہ بھی, اور جو غلط اعمال ہیں ان کا تذکرہ بھی روایتوں کے اندر. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی سیادت سیاست قیادت یہ انبیاء کیا کرتے تھے, انبیاء ہی ان کے سیاسی رہنما ہوا کرتے تھے. جب ایک نبی چلا گیا دوسرا نبی فوراً آ گیا. فرمایا آپ نے انہ لا نبی آباد, میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم اور میرے بعد خلفاء ہوں گے, تو کبھی ایسا ہوگا ایک ساتھ کئی کی خلفاء ہو جائیں گے, ایک خلیفہ ادھر ایک خلیفہ ایک خلیفہ ادھر بہت سارے ہو جائیں گے. کہا اللہ صرف ہم کیا کریں گے, سر کئی خلیفہ ہو جائیں تو کس کی ہم اقتدا کریں, کس کی بات مانیں, کس کو اپنا امیر مانیں. فرمایا کو بیعت الاول فالاول, جس سے پہلے بیعت کی ہے آپ اس کی بیعت کو پورا کیجئے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جس سے بیعت کی ہے اس کے بعد اس کی آپ بیعت کو تسلیم کیجئے. اور باقی جو ان کے حقوق ہیں ادا کریں, اور آپ کے حقوق اگر نہیں ملتے ہیں تو اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے حقوق وہ لوگ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ پر جو حق ہے وہ ادا کیجیے, لیکن اگر وہ آپ کے حقوق نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف خروج ان کے خلاف احتجاج یہ سب نہیں کرنا آپ کو. باقی کس سے مانگنا ہے, وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اس کا، ان سے جا کر کے اور مظاہرہ کرنا اور فنا فنا کرنا یہ سب نہیں کرنا ہے. فرمایا آپ نے جو لوگ آپ سے پہلے تھے ان کے طریقوں کی آپ پیروی کریں گے بالکل مکمل طور پر، شبرم بشبرن بالش ببالش، اس طرح سے قدم بقدم ذراعم بذرا، اس طرح سے آپ لوگ کریں گے. اگر ایک بالش وہ آگے بڑھے تو آپ بھی ایک بالش آگے بڑھیں، ایک ہاتھ بڑھے تو آپ بھی ایک ہاتھ بڑھے، اس طرح شبرم بشیب ذراعم بذرائن آپ ان کی اتباع کریں گے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں بھی گھسیں تو اس میں بھی گھس جائیں گے آپ لوگ، کتنا بھی تو غلط کام کرے لیکن اس میں بھی ان کی پیروی کریں گے. تو یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ فلا وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اس وقت مہذب مانے جاتے ہیں، تہذیب یافتہ مانے جاتے ہیں اور اسی طرح سے ترقی یافتہ مالک شمار کیے جاتے ہیں. لہذا جو عمل کریں گے آپ ان کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہو تو وہاں بھی داخل ہو جائیں گے. تو سانڈے کے بل کا خاص طور سے کیوں بنانا سر؟ سانڈے کے بل کیوں خاص طور سے بولے سر؟ ہاں تو اسی کا نام کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ سب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں گو نہیں ہوتا، سب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سانڈا ہوتا ہے سب کے معنی. جی تو خاص طور سے اسی کس لیے؟ اس کی جو بل ہوتی ہے بہت تنگ ہوتی ہے، اس میں ایک تو داخل ہونا آسان نہیں، بالکل زبردستی داخل ہو رہا ہے اس کے اندر، اور دوسرے گندی ہوتی ہے. اس لیے ذکر کیا لوگوں نے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو رداعت گندگی، دوسرے زیخ تنگی. یہ دو صفات اس کی ہوتی ہیں، گویا کہ ایسی جگہ جہاں جانے کا امکان نہ ہو پھر بھی زبردستی لوگ اس میں جائیں گے. اس سے چاہے کتنا گندا کام کیوں نہ کریں لوگ، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان کی اتباع اور پیروی بھی کریں گے. تو لوگوں نے کیا سوال کیا؟ قلنا یا رسول اللہ، تو سمجھ اللہ سے یہود نصارا مراد اس سے ہے، من قبل گم سے کافر اور کون ہے؟ یہی تو اور کون مراد ہے؟ اب آپ اس کے بعد کس طرح سے پوری دنیا ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے، ان کے رسیاں ختم کرو سر آپ کے سامنے جیسے کریں. اگر انہوں نے پیجامہ پیٹ اوپر کر لیا سب کا کتنا ہو گیا؟ اوپر ہو گیا سب کا. اور اگر لمبا کر لیا تو سب کا لمبا ہو گیا. جس طرح سے وہ کریں، اگر وہ داڑھی سے مڑ دے سب کی داڑھی کیا ہو جائے؟ مڑ جا کر داڑھی رکھ لیں وہ لوگ، تو دنیا کیا کرے؟ داڑھی رکھنا شروع کر دیں اس کے بعد دنیا کے لوگ. تو مکمل طور پر لوگ ان کی پیروی اس طرح کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اس دوران صلات اپنے خاطرہ کمر پر ہاتھ رکھنا منع کیا گیا شریعت میں. یا تو گیا کہ امت محمدیہ سے لے کر کے قیامت تک کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہے اس کے مقابلے میں جو امت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا فاصلہ، اس کے مقابلے میں یہ کم فاصلہ ہے. بہت زیادہ فرمایا آپ نے، بس اس کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے ایک صبح سے لے کر عصر تک اور ایک عصر سے لے کر کے مغرب، یہ نسبت ہے بس. یہ حدیث ذرا مختلف الفاظ سے منقول ہے، کئی الفاظ سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں آپ، کہ لگتا ہے پورے دن کے لیے ان سے معاہدہ ہوا تھا. یہاں نہیں، معاہدہ کب کے لیے ہوا؟ ایک صاحب سے ظہر تک کے لیے، دوسرے صاحب سے عصر تک کے لیے، اور تیسرے صاحب سے مغرب تک کے لیے معاہدہ ہوا. اور پہلے دونوں کو ایک ایک قرات دیا گیا اور باقی اثر پیشہ مغرب والوں کو دو قرات دے دیا گیا. اس کے بعد قالوا لا، قال فإنه فضلك وقيل من جی ہاں، باقی ہر ایک انسان کو اس کا جو صلاح اس کا ملے گا اس میں کمی نہیں ہونا ہے، ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہاں باقی کسی کو الگ سے نوازنا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی ہے باقی اس کی بات، اس میں کسی کو سوال کرنے کا دخل نہیں. ہاں جو آپ نے عمل کیا ہے اس میں کمی ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے عمل اتنا کیا تھا ثواب اتنا مل رہا ہے، اس میں کمی نہیں، باقی نوازنا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوا کہ کسی صاحب نے شراب بیچی ہے، تو انہوں نے موقع سے کہا اللہ تعالیٰ غارت کرے فلاں، کوئی انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود پر چربی کو حرام کیا تو چربی نہیں بیچی ان لوگوں، چربی استعمال نہیں کرتے تھے، اس کو پگھلا کر کے اس کا تیل بیچتے تھے تاکہ مختلف لوگ خرید لیں گے مختلف کاموں میں استعمال کرنے کے لیے. تو شریعت کا اصول ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اس کے استعمال اس طرح کے تو اس کی بہ شرح بھی حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا شراب اگر حرام ہے تو اس کی بہ شرح بھی حرام، چربی اگر کسی پر حرام تھی اس کی بہ شرح ان کے لیے حرام، لیکن انہوں نے ہیرا بہانہ کر کے اس کا تیل نکال کے بیچنا چاہا تو انہوں نے اس مناسبت سے پیش کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا عمل یہ. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الخالق بن ابي شهاب قال اقبال ابو سلمه بن عبد الرحمن قال ان ابا هريره قال ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون. فرمایا یہود و نصارا یہ اپنے بالوں کو جب سفید ہو جاتے ہیں تو ان کو رنگتے نہیں، اس کے اندر مہدی یا اسرے اور سے لگاتے نہیں، فخالف ہوں آپ ان کی مخالفت کریں، لہذا اگر کسی کے بال سفید ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے اس کے بعد، یہ بالکل سفید سفام کی طرح ہو جائے، بالکل سفید بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو رگ لینا چاہیے. چنانچہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ پاپا کو دیکھا آپ نے ان کے داڑھی کے بعد بالکل سفید سقام کی طرح سے ہو رہے تو آپ نے کیا کہا ان کو، ہاں گئی روح بدل دے اس کارن. کسی آدمی کو زخم لگ گیا تھا زمانے واقعہ یہ بنی اسرائیل کا ہے، صبر نہیں کر سکا اس زخم کا، اتنی شدید تکلیف سے صبر نہیں کر سکا، ایک چاقو لیا اس کے بعد اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا اس آدمی، صبر نہیں ہو رہا تھا ہاتھ کاٹ دیا، اب اتنا خون باہر کہ اس کی جان ہی نہیں چلے گی اس کو. یا بادرنی عبدی بنفسی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی لہذا میں نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا، لہذا اس طرح کا جملہ استعمال کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، آپ جانتے ہر چیز کی مدت متعین ہے لیکن خود آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کرے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بادرنی عبدی بنفسی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی جلدی کی جو میں نے اس کی اجل متعین کی تھی اس سے پہلے کی، لہٰذا جنت میں نے اس پر حرام قرار دے دی. یہ مشہور واقعہ ہے تین لوگوں کا، ابرس ایک جسے برس کی بیماری تھی، دوسرے جو گنجا تھا اور تیسرے نابینا شخص تھا، اس کا واقعہ بھی آپ بارہ سنتے پڑھتے رہے ہوں گے. تو تین لوگ تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آزمانے کا سلسلہ شروع کیا، ان کی آزمائش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اس آدمی کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی اس نے آ کر کہا کہ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہا مجھے محبوب یہ کہ اچھا سا رنگ بدن کا ہمارے ہو، اسی طرح سے اچھا سا اچھی سی کھال ہمارے بدن پہ آ جائے، یہ جو ہماری کھال ہے دیکھ کر کے سب اسے گھن کرتے ہیں، سب لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے ہمارے ساتھ لوگ. اس نے ایسے ہاتھ پھیرا اور سارا سب کچھ جو برس کی ماری تھی سب دماغ سب ساری اس کی ختم، بالکل صحیح ہو گیا، صحت یاب ہو گیا. آگے نسل صاحب کیا سوال کیا اس کے بعد؟ آئیو ہاں، آپ کو کون سا مال زیادہ محبوب ہے، کیا مال زیادہ پسند ہے آپ کو؟ تو کیا بتایا اس نے، کیا بتایا مولانا صاحب، کیا مال پسند ہے اس کو؟ اونٹ. کہا کہ ہمیں اونٹ زیادہ پسند ہے. ابرس نے کہا اونٹ کہا تھا یا گائے کہا تھا؟ شکل بتا گنجا اور برس کی دونوں میں سے کسی نے گائے کہا تھا اور کسی نے اونٹ کہا تھا، باقی جو نابینا تھا اس نے بکری کہا تھا، اس میں شک نہیں ہے، ان دونوں میں شک ہے، ایک نے اونٹ کہا تھا ایک نے گائے کہا تھا. وہ شرع چنانچہ اسے دس ماہ کی گاون اونٹنی دے دی گئی. اور شرع مانے کیا ہوتا رسول اللہ صاحب؟ اور شرع مانے نابتن اشرا، ہاں دس ماہ کی بالکل بچہ دینے والی، انتظار نہیں کرنا پڑے گا زیادہ، دس ماہ کی گاون اٹھتی جو ہوتی اسے کہا جاتا ناقتن اشرا. دعا بھی دے دی اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو اس اونٹنی میں. کہا سر کے بال سر ہے نہیں بالکل، تو مجھے محبوب یہ ہے کہ سر پہ میرے اچھے اچھے بال آ جائیں. اسے کون سی بکری، کون سی گائے تھی؟ ہاں ملا گائے تھی کہ سب بچہ دینے والی تھی. احب یرد اللہ الی بصری، کہا مجھے محبوب اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے، ہاں بینا کر دے، میری بینائی نہیں ہے، ہاں کم سے کم میں لوگوں کو دیکھ تو سکوں اس طرح. فأعطاه شاة والدا، ایسی بکری تھی جو بس بچہ دینے والی تھی. فأنتج هذان وولد هذا، چنانچہ ان دونوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے اور بکری والے کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا. اس کے لیے انداز کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ولد عقل استعمال کرتے ہیں. آج سے زیادہ نیند آ رہی ہے مولانا صاحب، دن میں نہیں سوئے ہیں ظہر کے بعد، اتنی زیادہ آ رہی ہے آج دکھاؤ نہیں سولی، آج تو ٹائم سے پورا ختم ہو جائے گا، کھانا دیر میں کھائے گی. نادی والے چلیے سر، ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور جو اس نے برکت کی دعا کی تھی تو اونٹ والے کے پاس پوری وادی بھر کر کے ہو، اور اس طرح گائے والے کے پاس بس گائے اور بیل ہی پورے بھرے ہوئے ہیں، بکری والے کے پاس پورا ریوڑ بکریوں کا ہو گیا. اور اس کے بعد دوبارہ وہ ابرس کے پاس اسی پرانی حیات میں، بالکل اسی صورت میں جس صورت میں پہلی بار گیا تھا، دے کر کے اور دعا دے کے آیا تھا. کہا کہ میں رجل المسکین غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، سارے جتنے اسباب تھے وہ سارے میرے ٹوٹ چکے ہیں، پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. فلا بلاغ الیوم الا باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا سکتا ہے یا پھر آپ میرا تعاون کر سکتے ہیں میرے گھر تک مجھے پہنچنے میں؟ بعیرن، کہا کہ میں اس ذات کے حوالے سے جس نے آپ کو اچھا رنگ دیا، اچھی کھال دی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کس کا؟ اور مال دیا، کیا سوال کرتا ہوں آپ سے؟ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، ایک اونٹ مجھے دے دیجئے تاکہ اس پر بیٹھ کر کے میں پہنچ سکوں اپنی منزل مقصود تک. بعیرن منصوب کیوں سمجھ گئے کہاں سے؟ اسألک بعیرن، آپ سے بس ایک اونٹ کا سوال ہے مجھے، ایک اونٹ کا سوال ہے، چھوٹا سوال نہیں ہوا، تو کتنا بڑا سوال کر دیا اس نے، ایک دو روپیہ مانگو تو کوئی دے دیا، کیا مانگ لیا انہوں نے، ہاں پورا ایک اونٹ کا سوال کر دیا. کہا ان الحقوق کثیرہ، نے بہت سارے حقوق ہیں، آپ ہی کو دینا ہے بس، فلاں کا حق اور فلاں کو دینا رہتا اور فلاں کو دینا رہتا، یہ سب فلاں فلاں کے سارے حقوق ہیں، ایک اور کہاں دے پائیں گے ہم آپ کو. کہا لگتا ہے آپ سے پہلے ملاقات میری ہو چکی ہے کبھی، پہلے آپ سے مجھے لگتا ہے شناسائی ہماری ہے آپ کی. تو کہا کہ آپ ایک پہلے برس کی ماری مبتلا نہیں تھے اور فقیر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا، سارا رنگ دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. کہا کہاں کی بات کرتے ہیں، لقد ورثت، میں تو اس کا وارث ہوا ہوں اس حال میں کہ میں بھی بڑا، میرے باپ بھی بڑے، میرے دادا بھی بڑے تھے، کوئی فقیر بھی نہیں ہمارے خاندان میں تھا، اس کا میں وارث ہوا ہوں اس حال میں کہ میں بھی بڑا عظیم آدمی تھا. اور کس سے وارث ہوا ہوں میں، انکافرنڈ، ایسے لوگوں کو وارث ہوا ہوں میں جو بھی عظیم شخصیات تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں غریب تھا اور نودھنا تھا، نودھنا جس کو نیا نیا دھن آ گیا ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب پرانا، یہ وراثت میں ہمارے یہاں مالداری چلی آئی ہے. کہا اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو اسی حالت میں کر دے جس حال میں آپ پہلے تھے. گائے والے نے بھی بالکل ویسے ہی جواب دیا جیسے کہ اونٹ والے نے جواب دیا تھا. حبال کی معنی، حبال کون ہے اسباب، تو بکری میں کیسے کوئی بیٹھ کے جائے گا، انہوں نے بکری بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، عام طور میں بکری بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بکری ہوتی ہے نہیں. کہا کہ اتبلغ بھی حافظ صبری، کیا جی، اچھا بھیج کر کے، نہیں کم سے کم ایسا سفر میں کھانا بھی چاہیے، تو دودھ پیتے پیتے کم سے کم اس کا آدمی چل تو سکے گا، کم سے کم جان رہے گی آدمی کی، تو جان ہی نہیں رہے گی کھانے پینے کو، تو کہاں جائے گا، کیا بکری دے دیجیے اس کے ذریعے سے میں شاید پہنچ جاؤں. اس نے صاف اعتراف کی، دیکھیے بھائی میں پہلے عامہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، میں پہلے فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا، فخود معاشی تھا. آپ ایک بکری نہیں، جتنی مرضی ہو آپ کی وہ لے سکتے ہیں. لا احمد کلیوم، لا احمد کلیوم، یعنی لا احمد، لا ارید من کل حمد، میں آپ سے جو کچھ آج لے لیں اس پر میں تعریف نہیں کروانا چاہتا آپ، جو چاہیں لے لیں آپ، ضرور نہیں کہ آپ تعریف کی، میں نے کہ آپ نے دے دیا اور اچھا کیا آپ نے، آپ سے میں تعریف کا مطالبہ نہیں کروں گا، جو کچھ آپ لے لیں اللہ کے لیے سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ. تو صاحب یہ ضرورت نہیں، اپنا مال آپ رکھیں، بس ہم تو آئے تھے آپ کی امتحان لینے کے لیے، آپ اس امتحان میں کامیاب اور باقی دو لوگ اور تھے وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے فقط. یا تو کبھی بھی انسان کو اپنے محسن کا احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے. اسی آدمی نے آ کر کے دعائیں دی تھیں اور آپ کو ایک ووٹ دیا تھا، اور وہی آگے آپ کے دربار میں کبھی فقیر ہو کر کے قلت بلین، تب کیا کریں آپ، درواز اتار دو اسے آپ ایسے موقع سے، تو جس کے طفیل آپ لائق ہوئے اور اسی کو آپ اس طرح سے کریں، تو کبھی بھی انسان کو اپنے محسن کا احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے. شطط افرادن کے معنی میں وسیط کہتے ہیں، بنا کو گھر کے باہر کا جو علاقہ ہوتا ہے اسے وسیط کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا وسیط دروازے کے معنی بھی آتا ہے، وکلب ہم باسرا بل وسیط دروازے کے معنی بھی آتا ہے، بنا کے معنی بھی آتا ہے، علیہ نار موسدا موسدا مطبقہ کے معنی میں آتا ہے، بند کر دی گئی ہوتی بارہ اوسدا ایک ہی معنی میں دروازہ بند کرنے کے معنی میں. ازکا طعاما اکثر کے معنی بات ہے رہے ہیں جس سے آسودگی زیادہ ہو جائے. یہاں بلا کسی تحقیق کے بلا کسی علم کے تقریدہم تترکہم کے معنی میں ہے. یا یہ روایت بھی اس سے پہلے بارہا آپ سنتے رہے ہوں گے, تین لوگوں کا واقعہ جو غار میں پھنس گئے تھے ان کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. بارش ہو رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ غار ہے, اچھا موقع چل کر کے اسی غار میں بنا لے لیں, جب بارش بند ہو جائے تو نکل کر کے چلے جائیں گے اپنے راستے پر. اب اس کے بعد وہاں پہنچے تو اوپر سے بارش میں کوئی چٹان کھسک کر کے اور آ کر کے غار کے منہ پر گر گئی. اتنی عظیم چٹان, پچاسوں لوگ ہلائے تو نہ ہلے وہ. اب تین آدمی اندر ہے, آ کر چٹان منہ پر گر گئی غار کے, اس کے بعد غار کا وہ بند ہو گیا. اب ایسے موقع سے پھر کیا یاد آتا ہے سال گورنر صاحب؟ بس پھر ایک اللہ یاد آتا ہے. موقع سارے جب آزرے ٹوٹ جاتے ہیں تو فطری طور پر انسان یاد کرتا ہے کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کبھی بھی آدمی جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, تنہائی ہے اور کوئی معین ادگار نہیں, تو فطری طور پر بھی اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دھیان جاتا ہے. دونوں کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب اور کوئی ہماری مدد کر سکے ایسا نہیں. یا کوئی ایسا عمل جو آدمی نے صدق اور سچائی کے ساتھ کیا ہو, نیک نیتی سے کیا ہو, ایسے کسی عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. على فرق من عروس فذهب وتركه. ایک اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک اجی نوکر تھا, کام کرتا تھا میرے پاس, على فرق من عروس, اور اسے طے ہوا تھا کہ اسے دھان ملے گا. کتنا ملے گا؟ ایک فرق, 60 سا دھان پہ باتیں ہوئی تھی, کتنا سارا کام کرنا اس نے کر دیا. جب میں مزدوری دینے آیا تو ناراض ہو کے مزدوری نہیں لیا, چھوڑ کر کے مزدوری چلا گیا وہ. میں نے کیا اس کا ایک فرق غلہ تھا میرے پاس, میں نے اسے کھیتی میں ڈال دیا. اسے اس کا غلہ اس سے پیدا ہوا, کٹائی کی تو ڈھیر سارا غلہ ہو گیا. اب بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنا ہوا وہ, میں شیخ سلی والا پڑھنا نہیں بولا نہیں تھا یہاں حقیقت میں پڑھنا, تو اس سے اتنا بڑھا کہ اس سے بہت زیادہ غلہ پیدا ہو گیا. اسی طرح سے اونٹ اور گائے نہ جانے کیا کیا اس آدمی نے سب اسے خرید لیے. چند دنوں بعد, کئی سال ہو گئے ہوں, سب اتنا زیادہ ہوگا اس کے بعد, تو کچھ سالوں بعد میرے پاس آئے کہ ایک زمانے میں میں آپ کے یہاں کام کرتا تھا اور ایک فرق آپ کے یہاں ہمارا غلہ رہ گیا, تو ذرا دے دیجیے ہمیں. میں نے کہا دیکھ رہے ہیں جو سب گائے مائیں سب ہیں, یہ سب آپ ہی کہنے جائیے آپ. اس نے کہا ابھی میں آیا ہوں, اس وقت بھی نہیں دیا انہوں نے مزدوری, اس وقت بھی کیا سب مسئلہ پھنسا دیا تھا. اب آیا مانگنے کے لیے اتنے سال کا, تو پھر کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں, جا کر کیا لے لیجیے, یہ سارے گائے لے لیجیے آپ. اور میں نے کہا بھائی دیکھو, آدمی نے کہا بھائی دیکھیے ایک فرق میرا آپ کے ذمہ ہے, یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, جا کے فلاں اسے چیز لے لیجیے. اس نے حقیقت حال بتایا کہ اسی ایک فرق سے سارا میں نے بڑھوتری کر کے اتنا دارہ کیا آپ کے مال میں. یہ حدیث کئی بار امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی اور مختلف مسائل کا استدلال کیا ہے وہی وغیرہ کے مسائل میں. اگر اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے صرف تیری خشیت سے اور تیری خاطر کیا تھا تو آج کے اس مشکل موقع سے کاما, اور یہ جو چٹان سامنے آ گئی اسے تو ہٹا دے. چنانچہ چٹان واقعی ہٹ گئی, لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ اس کے اندر سے لوگ نکل سکے, تھوڑی روشنی آ گئی. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ میرے والدین تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے, میں روزانہ بکریاں چرانے جاتا تھا، واپس آتا تھا تو دودھ کٹورے میں دودھ کر کے لا کر ان کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد وہ پی کر کے سو جایا کرتے. روزانہ طریقہ میرا تھا، پہلے والدین کو دیتا تھا تب جا کر کسی بیوی کو یا بچے کو دیتا تھا. ایسا نہیں کہ بیوی اور بچے کو پہلے اور والدین کو اس کے بعد جو بچے ہوا، ایسا نہیں کرتا تھا میں. پہلے والدین، اس کے بعد بیوی بچوں کو دیتا تھا. اب ایک بار ایسا ہوا، کافی دیر ہوگی آنے میں، آیا تو گھر پہنچا، دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں. اب کیا کروں، روزانہ کا معمول پہلے کسے پلانا ہے؟ والدین کو. اور ایک طرف یہ والدین سو چکے ہیں، بچے چیخ چلا رہے ہیں بھوک کے مارے. یہ سب جو ہے چیخ پکار کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے میرے بچے. ایک طرف نیند میں خلل ڈالنا، اب کلاس میں خلل ڈالنا پڑے گا، لیکن ویسے والدین سو چکے ہیں، اب ان کے نیند میں خلل ڈالنا میں نے کہیں بھی مناسب نہیں جگائے ان کو. اور ان کو چھوڑ دوں نہ پلاؤں تو بھی کمزور پڑنے کا اندیشہ، اگر انہیں دودھ نہ دیں تو کمزور پڑ جائیں، گھر ایک ساتھ کھائے نہ ملے تو. اور جگائیں تو مصیبت کروں کیا، پہلے لے کے پہلا کھڑا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خود بخود ان کی نیند کھل جائے، تو ان کے حوالے کر دوں میں. اب میں ان کا انتظار کرتا رہا کرتا رہا، نہیں اٹھے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اتنے میں بچے اپنا رو کر کے سو گئے ہوں گے بچے. اگر اللہ تعالیٰ میں نے کام صرف تیرے خشیہ سے اور تیرے حکم کی تعمیل میں نے کیا تھا تاکہ مصیبت سے نجات دے دے مجھے. اب اتنی چٹان ہٹ گئی کہ اب آسمان بھی دکھنے لگا. ابھی تو روشنی آ رہی تھی، اب آسمان نظر آنے لگے. ابھی نکل جائے، نکلنے کا راستہ بھی نہیں بنا تھا. تو آدمی اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرے تو ناممکن کیا ہو جاتا ہے؟ ناممکن نہیں ہے نا سر، ناممکنات میں سے اس طرح کوئی پتھر سامنے آ کر کے ہو جائے، ناممکنات میں سے خود بخود اس طرح سے ہٹ جائے. لہٰذا ایسے موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جہاں کوئی آدمی کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام آتا ہے. تیسرے نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک میری چچیری بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اسے بہلایا پھسلایا بھی غلط کاری کے لیے، لیکن اس نے انکار کیا، کبھی میری بات میں نہیں آئی. اور لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ قیصانی کا سال آیا، بہت پریشان اور مجبوری کیفیت میں تھی، اور میں نے اسے بہلایا پھسلا، اس بات پر راضی ہوئی کہ میں سو دینار اسے لے جا کر کے دوں تو وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی. میں یہاں تک میں نے جات کسی دن محنت مشقت کر کے 100 دینار جمع کیا، لا کر کے اس کے حوالے کر دیے. پھر جب میں غلط کاری کے لیے میں تیار ہوا تو اتق اللہ ولا تفرد الخاتم الا بحقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور کسی بھی عورت سے استمتاع کرنے سے پہلے مہر لگی ہوئی ہے، کسی بھی عورت سے استمتاع کرنے سے پہلے مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ مہر ٹوٹتی کیسے؟ یہ نکاح کے ذریعے سے. لہذا ولا تفرد الخاتم، یہ جو کسی عورت سے استمتاع کرنے میں مہر لگی ہوئی ہے اسے آپ ناحق نہ توڑیے. آدمی کو اگر کسی استمتاع کرنا ہے تو اس کی مہر توڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے نکاح کریں آپ. تب اس کے بعد بغیر نکاح کیے کسی سے اس طرح غلط کاری کریں صحیح نہیں ہے. تو کہا ولا تفرد الخاتم الا بحقہ، یا خاتم کو، مہر کو، جو استمتاع اور انسان کے درمیان یہ مہر لگی ہوئی ہے ممانعت کی، اسے نہ توڑیں آپ الا بحقیہ، جب ناحق نہ توڑیے اسے، آپ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. پہلے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اس موقع سے ہوا، ڈر ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لہذا میں نے اس کے ساتھ غلط کاری نہیں کی. اس کے علاوہ میں نے 100 دینار بھی اسے دیے تھے، وہ بھی میں نے معاف کر دیے. چنانچہ چٹان کھسل کے اس کے بعد تینوں آدمی وہاں سے نکل گئے. اسی سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جہاں آدمی وسیلہ لیتا ہے دیگر چیزوں کا، وہیں کس کا وسیلہ آتا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں میں نے نیک عمل کیا تھا، اس کے تفیل تو میرے مغفرت فرما دے، مجھے فلاں مصیبت سے نجات دے.